Kuat-kuat niatimu, nompo pacoban ing Gusti, kudu tabah niatimu. Senadyan abot dilakoni, sabar-sabar nesliramu, ngambet kangen jroning jodho, lungaku iki. Among sewates kerja abot sanggane sing tak rasa iki, nanti kapan koyo ngene kahanane direwangi kerja rino lawan wangi. Kane anak lan bojone lungaku iki, among sewates kerja kuat-kuat niatimu, nompo pacok paning Gusti, kudu tabah ne atimu. Senadyan abot dilakoni, sabar-sabar ne sliramu, ngambet kangen jroning dada, lungaku iki. Among sewates kerja kerja.